जोगी भाग में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है। जोगी ओ जोगी भाग में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है। ला ला ला ला ला ला, ला। हर मुश्किल आसान हो जाए, दिल को आराम आ जाए, हर मुश्किल आसान हो जाए, दिल को आराम आ जाए। आज बात पते की कहता हूँ मैं, सुन ले मेरे जोगी जोगी जोगी ओ जोगी भाग में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है। सूरज हो बलवान तेज चंदर, यारो बनता है वो सिकंदर, सूरज हो बलवान तेज चंदर, यारो बनता है वो सिकंदर। पावरफुल हो ग्रह सभी तो कर लेंगे माल अंदर। जोगी जोगी ओ जोगी भाग में मेरे लिखा है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है। मिटने को हर चीज मिट जाए, हाथों से रेखा न जाए, मिटने को हर चीज मिट जाए, हाथों से रेखा न जाए। आज मुट्ठी में है किस्मत अपनी, फिर तू क्यों घबराए। जोगी जोगी ओ जोगी भाग में मेरे लिखा है, एक दिन तू राजा बनेगा तेरा ही तोता कहता है, एक दिन मैं राजा बनूंगा तेरा ही तोता कहता है। ला ला ला ला ला ला, ला, ला।